Po trzeciej stronie księżyca kustosz Wawrzyn zmierza w kierunku Księgi Kości, która tej nocy połączona będzie z Coverlandem. Mark Hollis urodził się 4 stycznia 1955 roku w Londynie. W latach 70. założył swój pierwszy zespół The Reactors, który rozpadł się zaraz po wydaniu pierwszego singla I Can't Resist. Później razem z Lee Harrisem, Paulem Weberem i Simonem Brennerem założył grupę Tok Tok. Mark Hollis zmarł 25 lutego tego roku. Tok Tok porównywani byli z Duran Duran poprzez zbliżoną nazwę wykorzystującą powtórzenie wyrazu, również stylistykę New Romantic synthpopową. Oba zespoły nagrywały dla oficyny EMI. Mark Hollis zaangażował też producenta Duran Duran, Colina Thurstona, ale uczynił tak ze względu na jego zaangażowanie w powstanie Heroes Davida Bowiego, a nie poprzez fakt współpracy z Duran Duran. Jeszcze jedna propozycja z pierwszego debiutanckiego krążka Tok Tok, The Party Is Over, ale tym razem w interpretacji White Belt Yellow Tag Today. Druga płyta w dorobku Tok Tok It's My Life odniosła duży komercyjny sukces, ale głównie w Europie kontynentalnej, Stanach Zjednoczonych i Nowej Zelandii. W Wielkiej Brytanii nie była popularna. W wideoklipie do nagrania It's My Life Mark Hollis wygłupiał się w pewnym momencie, parodiując synchronizację mimiki ust z linią wokalną utworu. Kiedy wytwórnia EMI oprotestowała to, zespół nakręcił klip jeszcze raz, w którym te zabawy mimiczne Hollisa wypełniają cały utwór, a nie tylko jego część. Nagranie It's My Life w interpretacji D10-560. We'll be right back. Nie oglądaj się na przeszłość, póki nie wypróbujesz jakiejś bajery, otwartego kłamstwa, takiego na żywca. Bez twojego udziału właśnie zaczyna się jutro. Często mówiłem, że się mylę, kiedy miałem rację. Bywało nawet tak, że miałem całkowitą pewność, ale wciąż okazuje się tym pierwszym, którego wybierasz. Czy z jakichś powodów wszyscy płacą cenę? Nie ma z nich nigdy żadnego pożytku. Nie oglądaj się na przeszłość, aż wypróbujesz, że z biegiem czasu okażesz się nieskończenie bezużyteczny, a jutro właśnie się zacznie. Spójrz mi w oczy, przyznaj, że nie kłamię, ale wciąż okazuje się tym pierwszym, którego wybierasz. Czy z jakichś powodów wszyscy płacą cenę? Nie ma z nich nigdy żadnego pożytku. Właśnie zaczyna się jutro. Na początku był przypadek. I przypadek był z Bogiem, i przypadek był Bogiem. On był od początku z Bogiem. Wszystko powstało dzięki przypadkowi i bez niego nie zostało stworzone nic, co zostało stworzone. W przypadku było życie, a życie było światłem dla ludzkości. Moją pierwotną profesją była psychiatria. Moją pasją, zarówno jako psychiatry, jak i kościarza, było zmienianie ludzkiej osobowości, mojej własnej, innych, każdego. Dawać ludziom poczucie godności, radości i szczęście. Przywrócić życiu tę samą świeżość przeżyć, jakiej doświadczamy, kiedy nasze bose stopy zetkną się z ziemią o świcie i widzimy, jak promienie słońca przebijają się przez korony górskich drzew, niby błyskawica. Kiedy dziewczyna podaje nam usta do pocałunku, kiedy pomysł nagle z pełnym impetem wpada nam do głowy, zmieniając w mgnieniu oka porządek całego życia. Życie to wysepki uniesień na oceanie nudy, a po 30 ziemię widuje się z rzadka. W najlepszym razie kluczymy od jednej mierzei do drugiej, aż w końcu znamy na pamięć każde ziarenko piasku, które widzimy na swej drodze. moim kościożyciu zawsze przestrzegałem dwóch żelaznych zasad. Pierwsza, nigdy nie twórz opcji, z której możesz nie zechcieć skorzystać. Druga, przystępuj do realizacji opcji bez namysłu i chwili wahania. Sekret udanego życia z kostką polegał na zdolności bycia marionetką, której sznurki pociągały kości. Powieść The Dice Man, opublikowana w 1971 roku przez Georgia Cockcrofta pod pseudonimem Luke Reinhardt, opowiada historię psychiatry, który podejmuje decyzje życiowe w oparciu o rzucanie kostkami do gry. Ze względu na swój wywrotowy charakter i pewne kontrowersyjne kwestie, powieść była zakazana w niektórych krajach. W Polsce znana jest jako Kościarz albo Księga Kości. Color of Spring z roku 1986 jest przełomowy w dorobku Tok Tok. Ich muzyka stała się dużo bardziej organiczna, zaczęli unikać instrumentów syntezatorowych i od tego momentu, można powiedzieć, rozpoczął się powolny proces ich znikania. Wysłuchajmy coveru Living in Another World. Team Freeze Green współpracował z Hollisem już od momentu nagrywania albumu It's My Life, ale nigdy nie był pełnoprawnym członkiem zespołu. Później ich eksperymenty przybrały jeszcze bardziej nowatorski wymiar i nagrali piękny album The Spirit of Eden, z którym wytwórnia EMI miała duży problem, gdyż nie wiadomo było w ogóle, w jaki sposób można go promować. Zdecydowano się na singlowe nagranie, umieścić kompozycję I Believe in You i nawet namówiono Hollisa do nakręcenia teledysku do tego nagrania, czego do końca bardzo żałował. grupa Tok Tok z albumu The Spirit of Eden. Zatarg z wytwórnią EMI doszedł do tego stopnia, że nie obyło się bez kilku procesów i zespół opuścił tą wytwórnię. Ostatni album z roku 1991, Laughing Stock, wydany został nakładem Polydor. Wysłuchajmy interpretacji nagrania After the Flood, Halloween Alaska. Still within, without. całkowicie sprzedany. Jakże drogocenny jesteś. Jak do licha doszło do tego, że zacząłeś żyć niczym klaun? Blisko. Zamknięte bez odwołania. I oto zjawiasz się ty. Słońce, a później cień. Słońce zaćmione wstydem. W młodości dorastałeś najczystszy. Najczystszy żegluj w dal. Zimny, wypalony i z lękiem, że przeminąłeś, a teraz cień. Słońce zaćmione wstydem. Thank you. Wspominałem, że wraz z albumem The Color of Spring rozpoczął się proces znikania Marka Hollisa i grupy Tok Tok. 25 lutego tego roku zniknął na dobre. Na zakończenie wysłuchaliśmy kompozycji The Gift pochodzącej z jedynego solowego albumu Hollisa, który nagrał w roku 1998. Ciekawe, bo miał to być kolejny album Tok Tok. Zatytułowany miał być The Mountains of the Moon, ale ukazał się jako płyta solowa Hollisa bez tytułu. Na 22 dzień czerwca Alan Wilder, który jest zwolennikiem i fanem grupy Tok Tok, zapowiada wydarzenie w Londynie. On również stał za przedsięwzięciem nagrania dwupłytowego albumu z coverami Tok Tok, The Spirit of Tok Tok, z którego wykorzystaliśmy kilka kompozycji w ramach ostatniej godziny trzeciej strony Księżyca. A statek TSK powoli już kołuje do hangaru. Zakończył 147 lot następny w nocy z 19 na 20 kwietnia. To będzie noc wielkopiątkowa. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Słyszymy się, widzimy się w ZPT w Krakowie na koncercie grupy Soft Moon i we Wrocławiu na koncercie grupy Fields of the Nephilim. Za chwileczkę Piotr Łodej, pełnia@polskieradio.pl. Cały czas jest do Państwa dyspozycji Marek Starzyk i Grzegorz Połatiński. Mówimy Państwu do usłyszenia. Dobranoc.